मैं हुई डिस्को दीवार, डिस्को दीवार, डिस्को जवानी है दीवानी की कर दी हां ओकल मक्कल बम्बे रो खेड दी मेरी जान ओए ए जवानी है दीवानी की कर दी हां ओकल मक्कल बम्बे रो खेड दी मेरी जान पटाका जवानी अदाए नवाबी पजामा गुलाबी नशे में जो देखूं तो लगती ये दुनिया गुलाबी गुलाबी प्यार कर ले तू ऐसे लुटा दूं मिटा दूं करोड़ों की दुनिया जला दूं चला दूं नशे में मजे में मेरी जान मैं सब कुछ भुला दूं भुला दूं Let's go.